1. 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Jamel L. gaat in beroep tegen zijn veroordeling. De man stak vorig jaar een medewerkster van een supermarkt dood in Den Haag. De rechtbank veroordeelde hem tot 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. L. is volgens deskundigen deels toerekeningsvatbaar. Daarom moet hij de cel in voordat hij aan de TBS-behandeling mag beginnen. Zijn advocaat vindt dat hij sneller moet beginnen aan die behandeling. De jarenlange gevangenisstraf is daarom aanleiding voor het hoger beroep. Op de Waal is een schip doormidden gebroken toen het werd geladen met zand. Het gebeurde bij een zandwinningslocatie tussen de dorpen Deest en Winsen ten westen van Nijmegen. Niemand raakte gewond, 1 bemanningslid raakte te water, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. Volgens het zandwinningsbedrijf is het schip geknakt of gescheurd. Het middendeel ligt onder water. De scheepvaart op de Waal heeft geen last van het ongeluk. Bij een ongeluk met een platte kar in het zuiden van Duitsland zijn 30 mensen gewond geraakt. Een vriendengroep stond op de kar om 1 mei te vieren, een feestdag in Duitsland. 10 leden van de groep raakten zwaar gewond. Meerdere traumahelikopters werden ingezet om hulp te bieden. De familie van een 78-jarige vrouw die werd doodgereden door een pakketbezorger vindt dat hij moet worden vrijgesproken omdat er geen opzet in het spel was. De vrouw werd eind 2022 in Noordwijk geraakt door een bestelbusje dat achteruit reed. De 46-jarige bestuurder had de vrouw niet opgemerkt. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de familie. Dat eist een taakstraf van 200 uur en een jaar voorwaardelijke ontzegging van rijbevoegdheid. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het weer, vanavond in het zuidoosten lokaal kans op onweersbuien. Vannacht zo goed als droog, bij een graad of 14. Morgen is het 20 tot 25 graden met afwisseling van zon en wolken. 'S Middags in het zuidoosten weer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog dik 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. 10 minuten vertraging op de A10 Noord bij de Koentunnel. Vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer rijdt het langzaam. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Nog 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Dat geldt niet voor de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Alle rijstroken zijn dicht bij Huizen. Een kwartier vertraging daar na een ongeluk. Je moet dus via de vluchtstrook daar of omrijden richting Hilversum. Via Amsterdam over de A6 en de A1. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu via soldaatvanoranje.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. NTR. Onze gast schreef de graphic novel Het Lied van de Merel. Over de 18-jarige Emma die in 1944 hielp bij het redden van duizenden levens toen ze deelnam aan de grootste bankoverval in de Europese geschiedenis. Vlak onder de neus van de Duitse bezetters. Hier is Maria van Lieshout. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Zeg Maria, die man van jou, hè? Oh jee. Die man van jou. Is dat een overdrijver of is dat een realist? Oh, hij overdrijft altijd. Pijnlijk, want hij zei, ja, dat boek, Het Lied van de Merel, dat hier ligt, dat is een zwangerschap van 12 jaar. Oh, oké. Okay. Nou, hij overdrijft niet altijd. Voor één keer niet, nee. Vaak wel, ja. Ja. Wat was het ook weer? Uitzonderingen bevestigen de regel. Ja. Ik hoor je licht hikken. Is dat misschien dat je lang in Amerika al woont en daardoor het Nederlands net iets minder vloeiend bij de hand hebt dan je zou willen? Dat kan inderdaad kloppen, ja. Ik heb 25 jaar in Amerika gezeten. Dus ik en nu zit ik inmiddels anderhalf jaar hier. Ja. Dus het Nederlands gaat me goed af, maar heel af en toe moet ik nog wel zoeken naar woord. En dat kan dan daardoor komen. Beetje ja. Rusty, zoals ze zeggen. De Jenks met de roestig. Ja, precies. Wat is in de kern het verhaal dat jij in de vorm van illustraties, tekst, foto's, multimediaal vertelt? Nou, het is een fictief verhaal, maar wel geïnspireerd door iets wat werkelijk gebeurd is. Of een aantal dingen die in onze geschiedenis werkelijk gebeurd zijn. En, familiegeschiedenis bedoel je? Ja, en ook de echte geschiedenis. Het is onze Nederlands geschiedenis, maar ook mijn familiegeschiedenis. Eigenlijk een beetje van allebei. En ik heb die verhalen willen vertellen. En ik heb besloten om dat op een, op een fictieve manier te doen. Omdat het voor mij heel belangrijk was dat het zo'n breed mogelijk publiek aansprak. Met name ook een jonger publiek. Ja. Dus vandaar dat ik daar inderdaad 12 jaar geleden mee begonnen ben. En wat is het hart van dat verhaal? Het hart van het verhaal is, het zijn twee verhaallijnen. Eén in 2011 en één in 1943. En in 2011 is er een jonge vrouw, Aniek. En die ontdekt dat haar moeder leukemie heeft. En terwijl de artsen op zoek zijn naar een bone marrow donor, komen ze erachter dat de oma niet gerelateerd is biologisch aan haar broer en haar zus. En dat is een enorme schok. Ja. Dat had niemand zien aankomen. Nee. Dus gaat Aniek wil op zoek naar een donor voor haar oma en duikt dus het verleden in. Dat kunnen dus andere moeder bijvoorbeeld niet doen. Nee. Haar broer en haar zussen kunnen geen donor zijn. Zijn geen match, maar zijn ook niet gerelateerd aan haar. Dus Aniek besluit het verleden in te duiken en om te kijken van wat is er eigenlijk gebeurd met oma? Waarom is oma niet biologisch gerelateerd aan haar broer en haar zus? En wie is haar en dus ook Aniek's familie? Dat doet ze naar aanleiding van 5 prenten die bij haar oma aan de muur hangen. En aan de hand van die 5 prenten duikt ze dus dat verleden in. En dan komen we bij de tweede verhaallijn in 1943... waar we een jonge vrouw, Emma, volgen, die in het verzet zit. En die jonge kinderen, in het begin van het verhaal, jonge kinderen uit de crash wegsmokkelt. En, ja, de crash is tegenover, hè, de Hollandse schouwburgen. En die kinderen, daarvan werden er 600 gered door Suskind, ja. De leider van die crash. En dat is natuurlijk een roemruchte, vooral beruchte, zou ik moeten zeggen, plek in de Tweede Wereldoorlog geweest. Ja, dat is inderdaad, dat is ook een van de verhalen die mij zo enorm inspireerde. Ik vond het zo bijzonder dat inderdaad 600 kinderen uit die crash tegenover de Schouwburg gered zijn door inderdaad, je noemde hem als Suskind en Henriette Pimentel, hè, dat was de directrice van de crash. Hele bijzondere vrouw. En die hebben dat samen met ook Johan Verhulst, die de hoofdleraar was van de kweekschool naast de crash, hebben die dat voor elkaar gekregen. En die twee lijnen, die weef jij in dit boek, Het Lied van de Merel, door elkaar. Door elkaar. Gaat heen en weer op en neer. We gaan met z'n tweeën lekker spitten in die twee verhalen. Daar hebben we in Kunststof op Radio 1 van de NTR alle tijd voor. Minstens nog 50.01 minuut, zie ik op te tellen. Maar er is ook een belangrijke wedstrijd in de vrouwen-eredivisie. Fortuna Sittard speelt tegen FC Twente. En Twente kan, als ik me goed heb laten inlichten, kampioen worden. Commentaar komt van Krijn Schuitenmaker. Helemaal goed, Frank. Want als Twente wint van Fortuna, dan zijn ze landskampioen voor de 9e keer. Maar moeten ze wel winnen. Voorlopig is het nog steeds 0-0. En op hetzelfde moment, zo gaat het in de laatste 2 speelronden in de Eredivisie bij de vrouwen, speelt ook Ajax tegen PSV. En die zijn wel op een 1-0 voorsprong gekomen. Dus bij deze stand zou het volgende week moeten gebeuren voor Twente. Maar goed, ze zijn pas 22 minuten bezig. Twente is verreweg de betere ploeg. Grote kansen. Renate Jansen mikt de bal over de goal heen van Diede Lemeij, de keepster van Fortuna Sittard. En hier vlak voor een schot van Kim Everaerts. Verrassend van grote afstand geschoten. Kortom, Twente is de ploeg dat de meeste kansen creëert. Fortuna heeft nog weinig in te brengen in deze wedstrijd voetbalt. Na een kwartiertje waarin ze het lastig hadden, wel wat gemakkelijker. Hebben natuurlijk wel de topschutter uit de Nederlandse Eredivisie. En dat is de Belgische Wullaert, die 23 goals maakte. Maar die is nog niet in het verhaal voorgekomen. Kwartwedstrijd gespeeld, 0-0 nog. Twente moet dus gaan scoren tegen Fortuna om vanavond al de landstitel te pakken. U luistert naar Kunststof en wij praten met Maria van Lieshout. Die schreef Het Lied van de Merel, waarin zij twee verhaallijnen over jonge vrouwen vervlecht. één verhaallijn in 2011, eentje in 1943. En wij duiken op een hele originele manier de Tweede Wereldoorlog in. En achterin dat boek staat een intrigerend stuk tekst van jouzelf. Nadat mijn oma in 2011 overleed, ontdekte ik een paar manuscripten die decennia eerder waren geschreven door mijn opa en oma. Over de jaren tijdens de bezetting. Ik ontdekte dat er een auto verstopt was geweest in hun garage die gebruikt werd voor verzetsacties. En dat er bij hen thuis meerdere mensen ondergedoken hadden gezeten. Ook kwam ik te weten dat mijn opa's kantoor op Herengracht 475 gebruikt werd als vergaderplaats voor het verzet. Hij hielp zijn vriend, collega en bokspartner Frits Nieuwenhuizen meerdere malen te ontsnappen uit de handen van de Sicherheitsdienst. Mijn opa beschrijft ook een afspraak met Frits in zijn kantoor op 27 januari 1945. Dat zou de laatste keer worden dat hij hem zag. Een paar uur later werd Frits gearresteerd. 2 weken later gefusilleerd. Nog geen 3 maanden voor de bevrijding. Zonder die ontdekking zou, denk ik, dit boek er nooit zijn gekomen. Dat klopt. Dat klopt. Ja, ik ben inderdaad nadat mijn oma overleed. Het interessante is dat mijn oma, mijn grootouders eigenlijk, maar mijn oma is wat langer blijven leven dan mijn opa, wilde nooit over de oorlog praten. En dat is denk ik iets wat heel bekend is. Dat een hoop mensen van die generatie, die wil er gewoon niet over de oorlog praten. Het is te pijnlijk, ja. Te veel verloren. Meer onvermogen dan onwil. Ja, er zat te veel pijn. Er is te veel verloren. Maar natuurlijk, ik denk dat er heel ingewikkelde gevoelens zitten. Misschien ook een stukje schuld en een stukje schaamte over wat er natuurlijk allemaal tijdens de oorlog heeft plaatsgevonden. Feit is dat die generatie heel veel moeite had en heeft met praten over die verhalen. Dus dit was voor jou echt een nouveauté toen je dit tegenkwam? Het was echt nieuw. Ik kende de verhalen niet. Er werd niet over gesproken. Maar dit is heel groot wat hij gedaan heeft, die opa van jou. Ja, klopt. Wat was nou zo'n beetje zijn rol? Want er is nog veel meer aan de hand geweest dan wat hier in een bouillonblokje staat samengeperst. Ja, nou ja, het is ik heb gelukkig nog heel veel jaren mee mogen maken met de zoon van Frits Nieuwenhuizen, Hans Nieuwenhuizen, die helaas vorig jaar overleden is. En hij heeft me enorm veel kunnen vertellen, omdat hij een enorm archief had aangelegd over alles wat zijn vader had meegemaakt. En stukjes briefpapier en Frits Nieuwenhuizen was dus ook betrokken bij het Nationaal Steunfonds. Hè, waarvan sommige mensen kennen waarschijnlijk het verhaal van de bankier van de verzet. Ja, laten we dat even neerzetten. Die Frits had daar betrokkenheid bij. Wat was ook alweer de verhaallijn met betrekking tot bankier van het verzet? Ja. Nou, de bankier van het verzet, dat was Walraven van Hal. Of eigenlijk waren het 2 broers. Het waren Walraven en Gijs van Hal. Die tijdens de oorlog, toen er echt helemaal geen geld was voor het verzet, begonnen eerst met het fundraisen en het geld ophalen bij mensen voor het verzet. Maar toen dat op een gegeven moment opdroogde, want er was gewoon geen geld meer over, verzon Gijs een masterplan, truc, mag je wel zeggen. Echt een fantastische truc waarmee ze de Nederlandse bank konden beroven van 51 miljoen gulden. En die Nederlandse bank werd op dat moment gerund door de nazi's. Precies, dus ze moesten dat gewoon echt onder de neuzen van de nazi's doen. Dus dat was een ontzettend brutaal plan. Maar wat hadden ze daarvoor nodig? Ze hadden daar valse promessen voor nodig. En daar komen we straks tegen. Dat zijn schuldpapieren. Dat zijn een soort schuldpapieren van ieder 100.000 gulden. En dat is eigenlijk gewoon geld waard. Dus als je die kan vervalsen en die inderdaad in de kluizen van de bank kan verwisselen voor de echte. Ja, dus je steelt als het ware de authentieke. Je legt daarvoor in de plaats de namaakpapieren die je hebt laten drukken. En dan kun jij aan de zwier met die echte papieren, want die kun je cashen. Daarmee kan je naar andere banken gaan en daarmee kan je dan gewoon cash geld ophalen. En daarmee kun je het verzet financieren. En met dat cash geld kon het verzet gefinancierd worden. Dus dat was de bankier van het verzet, of de bankiers van het verzet, vind ik eigenlijk prettiger. En die Frits, die grote kameraad van jouw opa, had daar sterke betrokkenheid bij. Ja, die was een distributeur. Dus die was dus Gijs en zijn broer Wally, die hebben dat geld helpen stelen. En dan had je distributeurs, die zaten over het hele land verspreid. En die distribueerden dat geld mensen die het nodig hadden, mensen die, die onderduikgeld ja. nodig hadden. Nou, het doen van zo'n ontdekking is één ding. Bijzonder, oké. Okay. Ja. Opa en oma krijgen er als het ware een leven bij. Ja. Maar vervolgens een boek publiceren met een Nederlandse versie en een Amerikaanse versie. Een boek dat dus uit allerlei bestanddelen bestaat. Foto's, tekeningen van jouw hand, teksten, verschillende histoires die door elkaar lopen. Dat is een ander ding. Wie ben jij dat jij dacht? Ik kan dat. Ik ga dat doen. Dat is echt zo'n goede vraag. Want letterlijk, als je mij 12 jaar geleden had gezegd van jij gaat, ik denk dat het een goed idee is dat jij een verhaal gaat schrijven met 900 tekeningen en 100 historische foto's. Ben jij gek en 2 verhaallijnen. Dan had ik echt gezegd, no way. Nee. Dat kan ik niet. Maar waar was jij in jouw leven toen je niettemin dacht, ik ga daar mijn handen aan branden? Ja. Nou, ik was, ik woonde dus in Amerika en ik schreef en illustreerde prentenboeken voor kinderen, voor jonge kinderen. Dus ik was illustrator, ben nog steeds illustrator en ik schreef. Dus ik hield van schrijven, ik hield heel erg van verhalen en ik tekende leuk. En ik had ook natuurlijk, ik had iets van toen geloof ik 10, 12 boeken geïllustreerd. Ja. En je had ook een wonderlijke afslag genomen door een tijdje in de creativiteit te zitten bij Coca-Cola en Levi's. Klopt, klopt. Dat was daarvoor nog. Ja, ja, dat was aan het begin van mijn carrière. Heb ik inderdaad een heel aantal jaren bij Coca-Cola gewerkt. Hier in Nederland eerst. Toen overgeplaatst naar het hoofdkantoor. En daar nog een paar jaar gewerkt. En wat deed je daar dan eigenlijk heel even? Ja, in Nederland werkte ik zeg maar op de marketingafdeling. En toen ben ik overgeplaatst naar Amerika, naar het hoofdkantoor in Atlanta. En daar deed ik New Brand Innovation. Dus met ideeën komen voor nieuwe merken. Verpakkingen ontwikkelen voor die nieuwe merken. En toen ging ik zeg maar werken ook als een soort van creative director. Oké, dus dat was die zijlijn. Die vrouw met al die ervaringen in haar rugzak, ja. Die dacht, ik ga het wagen. Ik ga aan dit boek beginnen. Hoe ben je de research daarvoor gaan verrichten? Want je bent er niet met het lezen van een paar manuscripten over niet. Opa en oma. Nee. Nee, ik ben echt, ik heb er dus 12 jaar gedaan. Ik denk dat ik 4 jaar lang gewoon puur bezig ben geweest met research. En met research bedoel ik heel veel boeken lezen. Voor mij was heel cruciaal een boek wat geschreven is door Erik Schaap over Walraven van Hal. Ja, die bankier van het verzet. Ja, precies. Daar is ook de film op gebaseerd. En dat was voor mij een enorme gids. Omdat hij zoveel research had gedaan naar dat verhaal. Mijn grootvader speelt ook een heel klein rolletje in dat verhaal. Frits Nieuwenhuizen ook. En ik heb Erik aangeschreven en van hem informatie gekregen. En eigenlijk zijn leeslijst als een soort gids gaan gebruiken. Dus dan ontstaat er een enorme rijstenbreiberg aan info. Ja. Dan word je eigenlijk nog gekker. Eigenlijk wel, ja. Want dan wordt die opdracht die wordt ook groter, omvangrijker, zwaarder. Ja. En wat was dan het moment dat je dacht, ja, en nu ga ik proberen dat te vertalen in een verhaal dat ook door jonge en oude mensen en een nieuwe generatie en een oude generatie door iedereen te consumeren valt? Nou, het grappige was, er was dus een periode dat ik heel erg inderdaad overweldigd was. Dat er was zoveel informatie en ik wist, ik wil hier wat mee. Maar hoe pak ik dit aan? En ik was ook, ik was me ook heel erg gaan verdiepen in die bankierswereld. En die is vrij complex. En ik liep telkens tegen een muur aan. Totdat ik op een gegeven moment door de regels heen begon te lezen over de hele bijzondere rol die de vrouwen hebben gespeeld en de kunstenaars bij dit verhaal. Want die promessen, die zijn er natuurlijk niet zomaar gekomen. Ja, die papieren, die vervalsten. Het kunstenaarsverzet, de kunstenaars en de drukkers, die hebben die dingen gemaakt. Ja, je zegt ergens, althans je laat iemand in je boek ergens iets zeggen dat in Amerika alleen maar hoongelach kan hebben opgeleverd. Ja, okay. Ja, ik ga het citeren. Okay. Ja, hier staat het, pagina 76 of daaromtrent. Kunstenaars die hebben als rol om juist tegen alle regels in te gaan. Om tot revolutie aan te zitten. Ja. Staat dat ook in de Amerikaanse versie? Ja, more or less. Ja. En jij zegt dat is een sleutelfunctie die de kunstenaar heeft. Ja, in mijn boek zeker, maar ook in de wereld, absoluut. In mijn boek Omdat het de kunstenaars zijn geweest die uiteindelijk die promessen hebben weten te maken. Hè? Ze moesten in het donker werken als die printshops... Die vervalsingen werden geschapen. Ja, ja. En ze hadden natuurlijk helemaal geen... Ze moesten inkt zoeken en papier en dat... En dat moest echt er fantastisch uitzien, want dat moest wel door de keldermeesters. Dus zonder hen geen revolutie tegen de nazi's. Maar hoe wordt dit soort taal ontvangen als je bent gestationeerd in San Francisco? Als je daar deel uitmaakt van een Amerikaanse samenleving waar een redelijke verrechtsing gaande is, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat klopt. Maar ik woon wel in San Francisco, waar wat natuurlijk een ander... Een soort van Europa in de VS is. Ja, kijk, Amerika is natuurlijk niet een homogeen land. Het is 50 staten en elke staat heeft heel erg duidelijk een eigen identiteit. En in Californië is al een enorme progressieve... is een veel progressievere staat dan veel andere staten. En met name de San Francisco Bay Area is enorm progressief. Ja. Altijd al geweest en is dat nog steeds. Je hebt daar natuurlijk ook de opkomst gehad van Silicon Valley... met die enorme verrijking, hè, die ICT-industrie. Ja, klopt. En dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen gehad. Kijk, San Francisco is natuurlijk een stad waar vroeger al was daar de gold rush. Hè. Er gingen mensen daarheen en die om goud te zoeken. Dus de mensen, het is altijd een vrij progressieve stad geweest, waar ook de beat poets hebben daar gewoond. Are en die hebben you daar. Going to... Dat is een... Nou ja, goed, dat werkt. Ja. Maar het is ook een. Met name een plek waar mensen hun fortuinen gaan zoeken. Ja, en dat deden ze vroeger als de Cold Rush. En dat maakt dat tot een turbulente, progressieve stad. Het is een hele interessante mengelmoes van ambitie, extreme ambitie, maar wel op een soort van progressieve, ruimdenkende manier. En nou had je het over de importante rol van kunstenaars, maar je noemde en passant ook vrouwen. En er is een nummer dat we speciaal hebben klaargezet, Blackbird. Van Beyoncé. Ja. Leg eens uit waarom dat een cruciaal nummer voor jou is. Ja, nou, het is het nummer Blackbird is natuurlijk oorspronkelijk van de Beatles. En het is ooit geschreven het is ooit geïnspireerd door de rol van de zwarte vrouw in de Amerikaanse samenleving. Omdat de zwarte vrouw natuurlijk van oudsher en nog steeds te kampen heeft in Amerika met enorm racisme. En nu heeft recent op haar recente album Cowboy Carter heeft Beyoncé het nummer opnieuw uitgebracht met vier zwarte backup zangeressen. En voor goed begrip, dat is dat album wat heel veel rumoer heeft veroorzaakt, omdat het een country LP is of album is. En nou, mocht dat wel, mocht dat niet. Dat was en natuurlijk, ik vind het natuurlijk zo fantastisch van Beyoncé dat ze dat gewoon doet. Weet je, ze heeft natuurlijk al zoveel genres in de muziek eigen daar gemaakt. Daar staat dat nummer op. Ja. En je wou zeggen wat het belang daarvan is. Dat nummer voor jou? Ja, nou, het is natuurlijk ten eerste de Blackbird, hè, omdat de merel in mijn verhaal is de verteller. En voor mij staat het ook de Blackbird al voor ons is een symbool voor inspiratie en creativiteit. Maar ik vind het fantastisch dat inderdaad Beyoncé dit nummer zingt en het helemaal haar eigen nummer maakt en het op een country album zet, wat natuurlijk van oudsher een territorium is van de cowboy, van de witte man, met de hoed. Dus ik vind dat zo'n statement. En dat ze dat met vier zwarte backup zangeressen doet, vind ik fantastisch. Ik vind het een fantastisch nummer. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird. Blackbird. singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ja, Blackbird in de uitvoering van Beyoncé. En dat is een knipoog naar Het Lied van de Merel. Het boek van Maria van Lieshout, die hier tegenover mij zit in Kunsthof. Die titel valt niet zomaar uit de lucht. Nee. Die vogel komt niet zomaar tot ons. Vanwaar Het Lied van de Merel? Ja, dat is een verhaal wat mijn moeder mij vroeger vertelde. Dat is dat zij was een meisje van 5 toen de hongerwinter in Amsterdam... toen de honger in Amsterdam was. En dat was natuurlijk een hele barre periode. Niemand had wat te eten. Het was koud. En het was het laatste jaar van de oorlog in Amsterdam. Dus het was een hele grimme periode. En mijn moeder hoorde op een gegeven moment het prachtige lied van de Merel. En vraagt aan haar eigen moeder, mijn oma... Weet de Merel eigenlijk dat het oorlog is? Waarop mijn oma even nadenkt en zegt... Ja, ik denk dat de Merel weet dat het oorlog is... en dat hij zo mooi zingt juist omdat het oorlog is. Ja, ja. Die oma, wat stond er nou voor jou in die manuscripten... wat misschien jou ook iets over haar leerde? Ja, nou, zij was dus... zij speelt... Het waren 2 manuscripten die ik heb gevonden. Hè. 1 was over de relatie tussen mijn grootvader... en zijn grote vriend Frits Nieuwenhuizen... En over de soort van verzetsverhalen die ze samen doormaakten. En daar speelt mijn oma ook een rol in. En een vrij cruciale rol. Omdat op een gegeven moment wordt mijn grootvader verhoord... op de Auschwitzstellen door de SS. Omdat hij identiteit was gewisseld met zijn vriend. En ze waren op zoek naar Frits. En mijn grootvader en Frits hadden van kleding gewisseld... en van hoedjes gewisseld. En ze hadden dus mijn grootvader meegenomen en waren hem aan het verhoren. Het kan altijd weer woester en vreemder, die verhalen over de oorlog. Hè? Ja, en toen was er op een gegeven moment iets... waarvan mijn grootvader tegen mijn grootmoeder... voordat hij de deur uitging, had gezegd van... als ze bellen, zeg dan X, Y, Z. Mm-hmm. En wat er ook gebeurt, dus ze hebben haar gebeld... om het verhaal te checken. Het ging iets over een moestuintje of zo. Ik weet ook niet meer helemaal de details. Maar in ieder geval, mijn grootmoeder gaf het juiste antwoord... waardoor mijn grootvader inderdaad vrij is gelaten. Dus ze heeft een hele cruciale rol gespeeld... in dat verhaal van mijn grootvader. Maar het andere verhaal wat ik vond, het tweede manuscript... gaat helemaal over het bombardement van hun huis. Want het huis van mijn grootouders, het dus het ouderlijk huis van mijn moeder... is gebombardeerd. Stond staat ook achterin het boek, meen ik, een foto. Pijltje erbij juist, weer. Ja. Dit was het huis. Dit was het. Aan brokken. Ja, en het was heel bijzonder. Want ik had natuurlijk wel dat verhaal gehoord. Want mijn moeder kan zich dat nog heel goed herinneren. Ook al was ze pas 5 toen dat gebeurde. Maar ik heb op een gegeven moment ben gaan spitten... door het Stadsarchief in Amsterdam... naar foto's over die periode... En vond dus eigenlijk deze foto en herkende het huis. En nou, dat is echt een soort van... alsof je naar een schat aan het graven bent en dan opeens een schat vindt. Kon je dat doen vanuit San Francisco? Dat spitten in het Amsterdam Stadsarchief? Dat vind ik ook is zo bijzonder. Want toen ik begon met het verhaal, is het antwoord dus nee. Toen ik begon, 12 jaar geleden, in 2011, 2012... Ja. Toen moest ik echt naar het Stadsarchief. En dan moest ik daar vragen of ik daar op de microfiche kon gaan kijken en zo. Dus het zoeken was een stuk ingewikkelder. Ja. Maar een aantal jaar later is alles gedigitaliseerd. En de laatste zo 5-6 jaar, denk ik, kan het online. Dus kon ik opeens vanuit San Francisco al die foto's in. Nou, en dat opende gewoon een wereld voor mij. En daardoor kon ik allerlei foto's ontdekken. En was het voor mij dus een stuk makkelijker opeens om... research te doen, maar ook te kijken van... welke foto's passen nou goed bij mijn verhaal? Ja, en welk verhaal je dan uiteindelijk wilde gaan vertellen... daarover straks veel meer. Eerst is er wereldnieuws, misschien ook wel Nederlands nieuws. Levi van Eck. NPO Radio 1. In Parijs zijn bij een uit de hand gelopen 1 mei-demonstratie... 12 agenten gewond geraakt. Ze zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 40 mensen zijn gearresteerd. Op de Dag van de Arbeid organiseren meerdere vakbonden traditioneel marsen door Parijs. De familie van een vrouw die werd doodgereden door een pakketbezorger vindt dat die moet worden vrijgesproken, omdat er geen opzet in het spel was. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de familie. Dat eist onder meer een taakstraf van 200 uur. Georgië is een stap dichter bij het aannemen van een controversiële wet. Die stelt dat sommige organisaties en media zich moeten registreren. Tegenstanders vrezen dat de wet wordt gebruikt om kritische organisaties de mond te snoeren. Het voorstel overleefde een tweede stemming in het parlement. Hierna volgt nog één stemronde. En op de Waal is een schip doormidden gebroken toen het werd geladen met zand. Dat gebeurde bij een zandwinningslocatie ten westen van Nijmegen. Niemand raakte gewond, een bemanningslid raakte te water, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. ANWB Verkeersinformatie met nog één file op de A27 Almere-Utrecht bij Huizen. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Voor politieonderzoek is de weg daar dicht en moet het verkeer via de vluchtstrook of omrijden richting Hilversum via Amsterdam over de A6 en de A1. Kunststof. Frank van der Linden. Ja, voetbal is oorlog, maar ik zou natuurlijk de laatste zijn die dat gebruikt als een bruggetje om naar Krijnschuitenmaker te gaan, die bij Fortuna Sittard zit. Die speelt tegen Twente. Ja, want het gaat er vooral heel sportief aan toe, hoor, in de wedstrijd tussen Fortuna en Twente. Twente kan landskampioen worden, moet het wel scoren en deze wedstrijd winnen van Fortuna. Ja, in de laatste fase, de openingsfase, was voor Twente een aantal grote mogelijkheden gezien. Waaronder een schot van afstand van Kim Everaerts. Maar daarna kwam er de eerste hoekschop van Fortuna Sittard. En daar stond Mirte Morees midden voor de goal. En die kreeg keurig de bal op het hoofd, maar kopte hem over. Oudspeelster van FC Twente verhuisde daarna onder meer naar Duitsland. En dus bij Fortuna grote kans voor haar om een doelpunt te maken. De Hond scoorde uit de hoekschop voor FC Twente. Maar die treffer werd afgekeurd vanwege een duw op de rand van de 16 meter door ploeggenoot Van Ginkel. Dus de treffer werd geannuleerd. Ja, nu is het Fortuna dat op zoek gaat naar een goal. Maar Twente kan er proberen uit te komen met Renate Jansen, de captain van de ploeg. Maar dat gebeurt niet. We zitten in de laatste minuut. Inmiddels in de extra tijd. Inmiddels die loopt nog een seconde of 20. Dan zal de eerste helft ten einde zijn. 0-0. En dus is Twente nog geen kampioen. Hebben ze nog een hele helft te gaan. Zo dadelijk waarin ze moeten scoren tegen Fortuna. Ja, Maria. Die Peter van jou. Die man. En die zoon. Ja. Zitten die dan, als je een kwart eeuw in de States zit, naar Nederlands voetbal te loeren? Oh. nou, ze zitten in ieder geval heel veel naar Nederlands voetbal te loeren sinds we hier in Nederland zijn. Maar ook daar. En ja, ze zijn allebei een beetje sportfanaat. Dus ze kijken Nederlands voetbal, Europees voetbal, Engels voetbal. Maar ook Amerikaans baseball, Amerikaans basketbal. En jij maar boven op zolder of elders aan dat boek werken. Ja, 12 jaar lang, het lied van de Merel. Welk verhaal wilde je nou, al dan niet gerelateerd aan je eigen familiegeschiedenis, ontvouwen? Ja, nou voor mij gaat het natuurlijk, is het hart van het boek, is het verhaal uit 1943 van Emma, die dus eerst begint door Joodse kindjes naar onderduikgezinnen te brengen. En uiteindelijk steeds verder het verzet inrolt en uiteindelijk ook betrokken raakt bij de persoonsbewijzencentrale. En dan persoonsbewijzen gaat vervalsen en langzaam maar zeker steeds verder daarin gaat en uiteindelijk betrokken raakt bij het vervalsen van de promessen voor de bankroof. Waarmee we terug zijn bij een bankier van het verzet. Precies, zo is het cirkeltje weer rond. Dus dat is het verhaal. Het zijn eigenlijk meerdere verhalen die ik wilde vertellen. Ik wilde dus het verhaal vertellen van het hele bijzondere kunstenaarsverzet en de persoonsbewijzencentrale. Ik wilde het verhaal vertellen van de bankroof. En met name dan de rol ook die vrouwen en kunstenaars daarbij gespeeld hebben. Ja. We noemden eerder al eventjes dat ik op een gegeven moment vrij overweldigd was. Want er was zoveel informatie. En er was inderdaad een periode dat ik een beetje door de boom het bos niet meer zag. Maar voor mij was een kritiek keerpunt toen ik inderdaad begon te beseffen wat de rol was die kunstenaars hadden gespeeld en die vrouwen. En toen ik besloot van nou, dat is het verhaal wat ik wil vertellen. Want dat is een verhaal wat eigenlijk onderbelicht is. Hè? Wij hebben natuurlijk heel veel verzetshelden en enorm terecht. Maar er zijn ook een heleboel vrouwen in het verzet die anoniem zijn gebleven en waar niemand ooit van gehoord heeft. Het gaat altijd over Hanni Schaft. Ja, het gaat over Hanny Schaft. Ja. Ja. Maar er zijn heel veel andere vrouwen. En als het over kunstenaars gaat, dan gaat het over de cultuurkamer van de naties. Ja. Waar zoveel kunstenaars in Nederland zich bij aansloten. Terwijl er, zoals jij terecht zegt, ook natuurlijk kunstenaars zijn geweest die in het verzet zaten. Ja. Maar dat raakt dan helemaal op de achtergrond. Ja. Ja, en er zijn kunstenaars die hun leven daarbij verloren hebben. Die naar concentratiekampen zijn gestuurd. En in hoeverre bestond nou in de VS, waar je op dat moment al, boeken had gepubliceerd, belangstelling voor dat puur en waarschijnlijk Hollandse verhaal? Ja, eigenlijk wel enorme interesse. Er is wel altijd al een enorme interesse in Amerika naar de Tweede Wereldoorlog. Hè? En daar is gewoon een enorme interesse voor. Dus jij bent gaan aankloppen bij je eigen uitgever, Amerikaanse uitgever. Je bent niet in Nederland begonnen bij een uitgever. Ik ben in Amerika begonnen. Ja, omdat ik natuurlijk daar werkte, heb ik een Amerikaanse literary agent. En dat is een soort business partner. Ja. Waarmee ik ook brainstorm en spar. En toen ik eigenlijk die verhalen ontdekte, toen ben ik met hem gaan praten en heb ik gezegd van ja, ik wil hier wat mee. En wat heb je aan de begeleiding vanuit zo'n uitgeverij, als je zo'n gecompliceerd verhaal dat zelfs aan Nederlanders amper is uit te leggen, wilt gaan vertalen? Ja, nou ja, hij was het gelijk met mij eens ook, dat hij zei van je moet het fictief maken, want het is heel ingewikkeld en er zijn zoveel mensen bij betrokken en zoveel verzetsgroepen. Ja, dus baseer je wel op een aantal kernverhalen uit je eigen familiegeschiedenis, maar gaat dat larderen met van alles en nog wat. Maar simplificeer het. Weet je, combineer personages, combineer dingen. Ja. Het moet natuurlijk wel kloppen, historisch. Want ook nu merk ik heb met name in Amerika enorme factcheckers. Er wordt alles gefactcheckt. Of die dingen die ik schrijf. Het kan miljoenen kosten als je ernaast zit in de VS. Dat zie je ook bij kranten. Nee, als bij de Washington Post verkeerd wordt geciteerd uit een interview of wat dan ook. Nou, dan zijn er rapen gaar. Ja, dus ze hebben echt mensen in dienst die dat doen. En die zitten dus nu ook. Het Amerikaanse boek is bijna af. Hè. Mm-hmm. We liepen voor, maar het Nederlandse boek heeft het Amerikaanse boek ingehaald. En het Amerikaanse boek komt in januari uit. Dus de factcheckers zijn al een tijdje bezig. Maar die zoeken alles op. En alles wat ik schrijf moet ik inderdaad bewijsmateriaal overleggen. Moet ik links opsturen, documenten opsturen. En hoe keken zij je aan tegen het gegeven dat je dit vertaalt in een populaire vorm? Hè? Het is een boek met tekeningen, vaak ook heel grappig. Het is met een knipoog. Het is tegelijkertijd bloedserieus. Kijk, in Nederland heb je nu, geloof het of niet, 40, 45... The Musical. Ik weet niet wat er door jou heen gaat als jij een advertentie in de krant ziet staan met 4045 The Musical. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Ik weet niet wat ik daarbij denk, maar wat ik weet wel wat ik bij mijn eigen boek denk. En dat is dat toen ik dit verhaal ontdekte, had ik gelijk ook heel sterk iets. Ik wil dit voor jonge mensen. Maar zij hadden niet zoiets van, kan je dat wel vertalen naar zo'n soort boek, zoals ik die vraagtekens heb bij, kan je dat verhaal wel zo vertalen naar een musical titel? Nou ja, ik denk dat elk verhaal, met name als je de vrijheid hebt om er fictie van te maken, kan je zo vertellen dat het voor elk publiek toegankelijk wordt. Ja. Het is maar hoe je het vertelt. Het is wat je weglaat. Wat je er juist wel vertelt. En stoor je dan niet aan een titel of wat dan ook. Kijk naar de kwaliteit van het verhaal. Kijk gewoon naar het verhaal. En met name kijk naar de personages. Hè? Want uiteindelijk draait om de personen, om de characters, om de personages. Ja, zeg daar eens wat meer over. Die Emma, die dat verhaal voor een heel groot deel draagt. Hè? Ja. Die jonge vrouw, meisje. Wat voor soort karakter heeft zij? Ja. Nou ja, kijk, ik had heel duidelijk één persoon voor ogen, hè, toen ik haar tekende en toen ik over haar schreef. En dat is Hanneke Eikema. En dat zegt waarschijnlijk weinig mensen wat in Nederland. Maar zij was de persoonlijke koerierster van Walraven van Hal. En ik heb dus ook over haar gelezen. Ik zeg het nog maar een keer, die bankier van het verzet. Ja, die dus wel vrij bekend is in Nederland. En heel terecht ook. En zij was zijn koerierster. Dus zij regelde van alles voor hem. Zij regelde de vergaderingen. Zij bracht ook op een gegeven moment 5 miljoen gulden in een mandje van Amsterdam naar Zwolle. En moest aan een legerauto, een Duitse legerauto zich vasthouden, omdat ze anders niet voor spertijd in Zwolle zou zijn. Echt een ongelooflijk verhaal. Maar en zij was ook, zij heeft ook aan het begin van de oorlog kinderen naar onderduikadressen gebracht. Dus zij was iemand, toen ik haar tegenkwam, was ik enorm geïnspireerd door haar. En dacht ik van, wat je is vertelt het ook alsof je haar hebt ontmoet. Nou, ik heb bijna dat gevoel. Ja. Het was, ze leeft al een tijdje niet meer. Maar nee. Ik heb wel haar dochter ontmoet. En die, zij is dus, Hanneke is na de oorlog naar Montana in de Verenigde Staten verhuisd. En is daar de rest van haar leven daar blijven wonen. En heeft daar ook een gezin gesticht. En ik ben uiteindelijk vriend geraakt met haar dochter. Die mij heel veel informatie heeft gegeven over Hanneke. En ik heb door haar dochter en door alles wat ik van haar gelezen en gehoord heb, heb ik me een enorm beeld kunnen vormen over Hanneke. En dat is ook wel wat ik heb geprojecteerd op deze Emma. Het is... En wat herken jij in een van jouw karakters van die welbekende Maria van Lieshout? Nou ja, kijk, voor mij persoonlijk is kunst en inspiratie een heel belangrijk ding. En ik denk vooral in de wereld nu, hè, er gebeurt nu een heleboel in de wereld. En met name, je noemde al even de verrechtsing in Amerika. Dat is zeker iets wat mij bezighoudt en een heleboel van mijn vrienden bezighoudt. Ik zie in kunst iets om daartegen te vechten. Daar zit dus jouw verzet. Activisme. Daar zit mijn activisme. Ja, ja. Net zoals voor Hanneke haar activisme zat bij het verzet gaan en iets willen doen. Ja. Ik geloof ook gewoon heel erg in de kracht van kunst en van verhalen. Maar niet alleen van kunst, van verhalen, maar ook muziek. Hey, en sorry dat ik het zo gemeen formuleer. Maar dat maakt in de VS toch werkelijk geen zak uit. Nou ja, dat ben ik niet met je eens. Ik bedoel, het is gewoon even provocatief bedoeld natuurlijk. Want als je ziet wat daar gaande is, dan helpt de inzet van mensen als jij, hoe nobel en krachtig ook, toch amper tegen de ontwikkelingen die gaande zijn. Nee, oké, maar voor mij, wat ik alleen doe, natuurlijk niet. Maar ik denk dat we allemaal moeten onderkennen dat we niet alleen zijn. Hè? Die 600 kinderen die uit de crash gered zijn, die zijn niet door één persoon gered. Er is één persoon die heeft het verzonnen, dat is Henriette Pimentel. En die heeft Suuskind gezegd, kom doe je met me mee. En die heeft tegen Verhulst gezegd, kom doe je met me mee. Ja. En op een gegeven moment was daar een hele organisatie van waarschijnlijk honderden mensen in het verzet. En die hebben maar wel 600 kinderen gered. Oké, en dat is fantastisch geweest natuurlijk. Ja. Een van de grote momenten als het gaat om het verzet en verweer. En wat zie je gebeuren in de VS door kunstenaars waarvan je denkt, ja, dat heb je misschien niet in de gaten in Nederland, maar dat bewerkstelligen ze wel. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk geloof ik dat dat er heel veel machten zijn die ons allemaal willen verdelen. Hè? Dus die willen dat wij allemaal heel veel ruzie met elkaar hebben. Want verdeel en heers. Als iedereen met elkaar vecht en als iedereen boos op elkaar is. En als iedereen een wapen koopt. En als iedereen een wapen koopt, dan wil men over het algemeen een sterke man. En er zijn mensen die maar al te blij zijn om in die rol te stappen. Je gelooft echt dat dat het narratief is? Laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat inderdaad een van de motieven is. Hm. Ik geloof ook dat er gewoon heel veel geld te verdienen is aan verdeeldheid. Ik geloof dat social media companies, die weten gewoon dat boosheid en haat en angst, meer verstuurde berichten, meer bijbehorende advertenties, ja, dus cash. Dat is voor hun gewoon cash. Dus het is... Er zijn gewoon een aantal dingen spelen. En één daarvan is inderdaad de social media companies. En één daarvan is, soms willen mensen gewoon producten verkopen. En angst en haat is een manier om een bepaalde ideologie of een bepaald product te verkopen. Ja. Maar ik geloof ook zeker dat er duistere powers zijn die weten dat als wij met z'n allen heel verdeeld zijn. Dat, en wat voor soort duistere powers zijn dat dan? Ja, ik bedoel, dan heb ik het gewoon over propaganda. Dan heb ik het gewoon over Russische propaganda. Hmm. En dan heb ik het ook over propaganda van de Republican Party in Amerika. Zou je nog willen terugkeren? Je bent nu weer anderhalf jaar in Nederland. Ik ga weer terug. Ja, we gaan weer terug. Maar, ja. maar het ziet eruit met een beetje pech dat Trump wordt herkozen. Ja, nou ja, ik heb hoop dat niet gebeurt. Gelukkig woon ik op een plek waar ik eigenlijk amper of geen Trump-supporters ken. Hè? Ik ken in mijn omgeving heel veel mensen die heel hard door hun best ervoor doen om dat te gaan voorkomen. En ik heb er nog steeds vertrouwen in dat gaat lukken. Ja. Ik hoop dat ik gelijk krijg. Maar om nog even terug te komen op jouw vraag over wat kunnen kunstenaars doen. Ja, dat zit je dwars, hè, geloof ik. Nou ja, misschien had ik mijn punt toch niet gemaakt. Misschien ook wel, nee, hoor. Doe maar. Ik geloof dat het de rol van kunstenaars is om onze menselijkheid bloot te leggen. Om als ik me kan verplaatsen in een ander. Doordat ik een verhaal over die persoon hoor. Of dat ik die persoon muziek hoor maken. Doordat ik Beyoncé dat muziek hoor zingen. En het doet wat met mij. Hè? Dan geloof ik dat ik daardoor juist een stukje verbintenis. Een stukje wij weer terug kan brengen in dat individualisme. Ja. Ken je dit? Dreams will all be true. Ja. Being here with you. Zo mooi. Introduceer het eens. Oké. Dit is. Dit is Phil Collins in Berlijn tijdens een concert in 1990, geloof ik. Maar het is de tekst van Irving Berlin. Irving Berlin is een Amerikaanse songwriter die een heel enorm songboek heeft geschreven. Maar een van de liedjes die hij heeft geschreven is het lied Always. En dat speelt ook een rol in mijn boek, omdat helemaal aan het eind, ik wil niet weggeven wat er gebeurt, maar helemaal aan het eind zingt Sol, een van mijn hoofdpersonen, zingt dit voor zijn zusje Hannah. Will my love linger on? I'll be loving you. Ja, hier zit een vrouw die haar eerste boek maakte toen ze 8 was. Zo'n type. met tekeningen van plekken in Amerika die ze ooit dacht te gaan bezoeken. We pakken bij Hollywood. Toen ze 10 jaar ouder was, toen ging ze studeren in Washington. Grafische vormgeving. Hoe keken jouw ouders er tegenaan? Tegen al dit soort dromen, activiteiten. Ja, nou, ik was met mijn ouders toen ik naar Washington ging. Dus dat met hun meeging. Ja, weet je, kijk, het was natuurlijk een andere tijd. En ik gebruikte vooral creatief zijn en tekenen als ik me verveelde. Dus ik denk waar kinderen vandaag nu op screen zitten. Dus ging ik tekenen, ging ik boekjes maken en ging ik, ik had een enorme fantasie. Dus ik vond het fantastisch om dan te fantaseren over Amerika en een boekje te maken over Amerika. En dan ging ik naar de lokale travel agent en dan haalde ik allemaal boekjes over New York en dan ging ik er dingen uitknippen en bijtekenen. En had je dat van een van je 2 ouders, die visioen, die vergezichten? Ik denk wel van mijn moeder. Mijn moeder kan ook heel mooi tekenen. En die had het weer van haar vader. Dus mijn grootvader, waar ik ook over schrijf, die kon ook heel mooi schilderen. Alleen toen, in zijn tijd, mocht dat niet. Hè? Want hij moest geld verdienen, hij moest gaan studeren. En je mocht niet kunstenaar worden. Dus hij heeft dat nooit echt kunnen doen op een manier zoals ik dat kan doen. Dus het is natuurlijk fantastisch dat ik daar een vak. Het zijn je ouders er nog bij dat je dit nu hebt gemaakt? Dat je je familiegeschiedenis nieuw leven inblaast? Ja, nou, mijn moeder gelukkig wel. Mijn vader is helaas vorig jaar overleden, vlak nadat ik aankwam in Nederland. Dus die heeft wel een heel groot deel van het proces meegemaakt. Die heeft me ook nog heel erg geholpen. Die is nog gereden naar Kuik om daar in een archief te zoeken naar informatie. Dus die was een soort assistant voor me. Ik zat me in jou te verdiepen. Toen kwam ik een wonderlijke geschiedenis tegen dat jouw vader op een hele aparte manier is overleden. Wat is er met hem gebeurd? Even kijken hoor. Mijn vader die is aan kanker overleden. Aan lever en... En hij heeft daarvoor een enorme val gemaakt. Ja, hij heeft een enorme... Dat klopt. Ja, daar is hij niet aan overleden. Maar later, hij was breekbaar geworden. Het is een ongelooflijk verhaal. Eigenlijk, dat is een heel ander verhaal. Maar dat hij was samen met mijn broertje... Dit was 25 jaar geleden. Het was 1998 of zoiets. Toen is hij samen met mijn broertje is hij de Incra Trails gaan lopen. Hij was net gepensioneerd, maar was eigenlijk nog heel vitaal. Ze waren 3 dagen waren ze weg van al het levende. Ze waren echt midden in dat Andesgebergte, in die Incra Trails. Het was glad en mijn vader die gleed uit. En hij viel een ravijn in en knalde met zijn hoofd tegen een boom en brak zijn nek. Dus ze waren echt 3 dagen weg van alles. Dus dat was ongelooflijk. En gelukkig, mijn broertje is heel sterk en die is fysiotherapeut. Dus die had al wel gelijk door van... Oké, mijn vader heeft zijn nek gebroken en ik moet hier wat aan doen. Die wist, die pakte gelijk zijn vliesjack en die heeft dat als een soort zwachtel heel strak om zijn nek heen gebonden. En die heeft hem een soort van half gedragen. Drie dagen lang. Naar een plek waar een telefoon was. En toen moesten ze geloof ik nog een dag over onverharde wegen naar met een auto. Ik zie een boek voor me. Heb je daar wel eens aan gedacht? Ja, ik heb een keer een prentenboek gemaakt... wat daardoor geïnspireerd, wel heel lichtjes geïnspireerd was... over het concept thuis. Ik heb er wel eens aan gedacht. Maar wie weet dat ik dat nog eens doe. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Hè? Als je zo'n antenne hebt voor die bijzondere verhalen... en je hebt ook in je eigen familie enorme bijzondere geschiedenissen... voor het oprapen. Ja. En dit is me er eentje. Ja. Ja, dan jeuken je vingers, toch? Nou, klopt. Ik merk ook af en toe moet ik ook echt besluiten van... Ik schrijf het op. Ik heb wel een plekje waar ik goede ideeën op schrijf. Want ik wil ze niet verliezen. Ja. Maar juist zodat ik er dan afstand kan van doen. Want anders dan blijf je bezig. Dat is interessant. Je schrijft het op. Ja. Dus het is niet onopgemerkt gebleven. Nee. Het is geboekstaafd in het klein. En dan kan dat mapje kan opzij. Ja, dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dan hoef ik niet bang te zijn dat ik het idee vergeet. Want het staat ergens. Ik heb een boekje. Maar ik kan me dan ook gewoon weer even focussen. Want kijk, het is natuurlijk... De idee is niet het probleem. Ik heb wel 1000 ideeën. Mijn probleem is, ik heb niet genoeg tijd om al die ideeën uit te voeren. Nee. Dus ik moet op een gegeven moment een idee kiezen en daar dan helemaal voor gaan. En dan eventjes moeten die andere ideeën wachten. Of ja, waarschijnlijk zal het merendeel van mijn ideeën altijd een idee blijven. Want ik heb gewoon simpelweg niet genoeg tijd om het allemaal door te voeren. Ja, Michelangelo die zei dat zo mooi. Er zitten allemaal blokken marmer die door de wereld zwerven. En daar zitten beelden in. Maar je hebt gewoon niet altijd genoeg tijd om al het overtollige marmer rondom die beelden weg te hakken. Dat is best een probleem. Ja. Dat is het. Ja, ja, dat toch? Is precies, ja. Ja, ja. Precies wat hoop je nou dat het lied van de Merel met die en jonge en volwassen lezers doet? Ja, nou, ik hoop allereerst dat... vind ik dat wij in Nederland hebben gewoon hele bijzondere verhalen. En het feit al dat inderdaad in Amerika... dat ze echt excited zijn over dit boek. En dat echt bij mij... dat betekent wel dat dit gewoon bijzondere verhalen zijn. Dus ten eerste wil ik gewoon dat die verhalen blijven bestaan. En dat er ook een jongere generatie komt... die die verhalen weer leest of misschien voor het eerst leest. Zodat ze dus niet verloren gaan. Dat is één hoop. Ten tweede hoop ik natuurlijk gewoon dat de vrouwen en de kunstenaars... die misschien een beetje vergeten zijn altijd... dat die juist wel in het voetlicht komen. En dat we daar wel aandacht aan gaan besteden. En dat we die verhalen weer aan elkaar gaan vertellen. En dat we echt die rol ook gewoon... En waar ben je ondertussen als stiekem aan begonnen? Want een van die mapjes, dat mapje is gewoon niet opzij te schuiven. Dat mapje dringt zich iedere keer weer aan je op. Daar heb je dat mapje weer met dat idee. Zo werkt het toch? Ik heb heel bewust, omdat ik wilde gewoon echt even helemaal hierop focussen. En ik wil ook heel bewust, wil ik een tijdje, als ik dit boek af heb, ook in Amerika, wil ik bijvoorbeeld naar scholen en wil ik gewoon juist jonge mensen... Het is nu vooralsnog jij en dit boek. Dit is vooralsnog jouw leven. Omdat wat er speelt in Amerika, ook om die verrechtsing, ook om die... Hoe relateert dat dan? Dat dit ook misschien tegen die verrechtsing in kan gaan? Ja, Omdat ik natuurlijk veel. Dat we deze verhalen zijn. Zijn natuurlijk ook een waarschuwing over wat er kan gebeuren als we met z'n allen een soort van grote man achterna gaan lopen en alles maar doen wat hij zegt. En met name bepaalde bevolkingsgroepen gaan haten. Mm-hmm. En die dan misschien wel gaan uitroeien. Hè? Want dat is eerder gebeurd. En, Tentje, maar dit is wel heel somber wat je nu zegt. Nou ja, het is natuurlijk ook somber, maar ik bedoel, voorzie je dat als Trump wel aan de macht zou komen, dat inderdaad zo fout zou kunnen gaan? Nou, kijk, ik weet het niet, maar ik weet wat hij gezegd heeft. Nou ja, en ik weet er is... dat hij praat, als hij praat over mensen die immigranten uit Mexico, dan heeft hij het over rapists en verkrachters, ja. Drugshandelaren. Ja, dus dat, ik bedoel, dat is het toch en al. En er is nu ook een speelfilm net in roulatie, Civil War, die ik zag, over een burgeroorlog in de Verenigde Staten. Wordt niet benoemd in precies welke tijd het speelt, maar wordt natuurlijk ook wel weer gelinkt aan de ontwikkelingen met betrekking tot Trump en zo. Ik denk dat we heel erg moeten oppassen. Ik geloof ook wel dat er gelukkig zijn er nu dingen zoals social media, waardoor mensen veel beter. Mensen die net zo denken, gelijkdenkende kunnen vinden en kunnen organiseren en zich kunnen verzetten. En dat zien we nu ook natuurlijk. Ja. Dat er tegen van alles wordt er verzet en wordt er geprotesteerd. En ik denk dat het een goed ding is. Hè, dat er hoeft geprotesteerd niet fout te gaan, zeg je. Nou, ik heb hoop. Weet je, ik vind hoop is ook een stukje verzet. Weet je, het is niet. Het is niet toegeven, het is niet bang worden. Het is ervoor kiezen om te zeggen van nee, ik geloof in een positieve toekomst. Ik geloof dat er een toekomst is waar we gewoon met z'n allen, dat er plek is voor iedereen. Jij vindt volgens mij die ene wijk in San Francisco waar veel Mexicanen zitten misschien wel het leukste stukje van San Francisco. Ik heb daar 13 jaar gewoond. Ja. Dus ja, zeker. Het is gewoon heel kleurrijk. En ik bedoel, het is gewoon zo natuurlijk. Het leven is veel kleurrijker en mooier als we allemaal uit verschillende plekken komen, verschillende denkbeelden. We moeten vooral met elkaar blijven praten. Je hebt echt wel een aanstekelijk soort van enthousiasme over je, moet ik zeggen. Dat is echt. Nou ja, goed. Het is ook bruist een beetje en spettert alle kanten op. Ja, het is ook een beetje mijn bedoeling. Ik bedoel, ik vind dat ook iets heel positiefs. En dat vergeten we. En dat we zijn dan zo bang omdat andere mensen. Nee, het is juist hartstikke mooi als we anders over dingen nadenken. En krijg je dit ook passend op een tegeltje? Ik ga mijn best. Ik kan vast één regeltje. Nou, denk er even over na. Oh, moet ik dat doen? Ja, zeker. Okay. Ik meld even dat straks na achter de bus bij het militair tehuis Bronbeek staat. Gaat dan over herdenken en over vieren. En dat is in Arnhem natuurlijk. Hè? Jo van Egmond presenteert. Nog één keer terug naar Maria van Lieshout, die haar pen diep in de filosofie doopt, of in de Tweede Wereldoorlog, of gewoon in haar persoonlijke inspiratiebron, en die noteert wat? Lange stilte. Wat staat daar? Geef het maar prijs. Oké, ik schrijf wat er ook staat op de in mijn boek op het allerlaatste pagina. En dat is fight hate, make art. Omdat ik geloof dat een hele goede manier is om haat en verdeeldheid te bevechten. Ik ga daar absoluut niet tegen protesteren. Fijn, Maria, dat jij hier was. Morgen weer Kunststof. Hoi. Hartelijk dank, mevrouw van Lieshout. Morgen zijn Piet Philly en Perquisite in Kunststof. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties.